Ay, qué capaz soy insegura. Dice, ¿este micrófono? Αν το έχει, επειδή δεν έχει τόση διαφορά από τα τηλέφωνα, επειδή φαίνεται ότι έχει. Είναι το ίδιο και κόβει μετά. Και καλύτερα. Το μάθατε τι γίνει και στα Γιάννενα στη λίμνη. Το μάθατε τι γίνει και στα Γιάννενα στη λίμνη. Σκότωσανε τις 17 και την κυραφροσύνη. Σκότωσανε τις 17 και την κυραφροσύνη. Αφρόσο μωρή φρόσο, φρόσο σε κλαίει άνοιξη. Αφρόσο μωρή φρόσο, φρόσο σε κλαίει άνοιξη. Φρόσο σε κλαίει άνοιξη, σε κλαίει το καλοκαίρι. Φρόσο σε κλαίει άνοιξη, σε κλαίει το καλοκαίρι. Σε κλαίει κι ο Μιχτάρ Πασάς με το μισθό χέρι. Σε κλαίει κι ο Μιχτάρ Πασάς με το μισθό χέρι. Κατ' τα δύο προηγούμενα ήταν αυτά που σας έλεγα με το Σάτρα.